Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yohediti be o radio men al muntada salafis dunto ko jonde immere khutbatul jumaa yowiti dum e fi ruttugol o do ne danke nodditiɗo ka arande laawol wondema ko annabaajo o artoy o wii ko nelaaɗo o artoy o wii ko almaami mahdi abbaaɗo aray ko woni on ko muhammad juwe jallo mo telmile jooɗiiɗo oɗo saa'i kanada e kala nanduɓe makko jokkuɓe mo tigi tigi e ngol ɗo laawol aray ko dari fii kañum ruttugol oɗo neɗɗanke ko ɓeeɗo musidɓe meɗen karmokoɓe men lollirɓe Abu Jamila Ishaq Jallo hafidahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Haray ndedo tobbere telen ko ndire mas'alat an-nubuwa. Ko tobbere ko dum woni himmunde hanande wattanede ila e mudum. Do andirden non no jeyi arkanul iman as-sitta. الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل قم نقول كنوني نلعب به نجي أبي نلعب به إلى رب من صلى الله عليه وسلم كان كوني سكي ترو إنو لعب به إن نبأ به نفئي لنون إن ريو ترى كنوني فئي لنون ستاي وني فئي لنون ينغان دي نجي من أركان الإيمان من أركان الإسلام الخمسة سيدة يجدين دي سيدة يجدين دي din sayidayeji don sayidaye aron ko sayidagol alamu re gonga sina Allah subhanahu wa ta'ala wawla dum wona edum tabitey dum sayidaye dimmo on ko sayidagol wondema Muhammad ko o nelaado makko ko jiyaado makko no jeya e lawazimuji yani piji waddinaydi sayidido ko dum woni Muhammad ko nelaado makko seeda gol wondema Muhammad ko kanko ni timmode annaba no seedor tanon ko onelaado ko annabaajo ko annon kadi seedor anon tabintana mo wondema ko timmode annaba idan kala o wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah no waddi mo ko dum woni no waddi mo dum idan onnani aya janta non ka sot al ahzab wa kadhalika e hadisaji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam seeɗaji eggaɗi fi ko tentini ko tabintini wondema nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko kamɓe woni timmode annabaɓe e nani yoga hadisaji jantaɗi fi ɓangilngol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wondema aroya e woɓɓe goo nodditotoɓe ko ɓe annabaɓe ko ɓe nelaɓe wano oɗo woni e nodditorde ni wano oɗo woni e wirde ni idan enani ko karmo ko be l'islam ben yewti ko tawden yen eggudo kongudi karmo ko be l'islam dido fi poncha ngollem bangina ngollem yewtere fejune ne hollo golma fiya kan ko ha honto mauni anisa anda ko ente kon dina l'islam ananu tun andata ko ha honto mauninta l'islam anon anda ajum tore ko dum woni jalno imam ibn kathir rahimahullah ta'ala ema ki ma ko kunu woni kendejo hana do wattane de ila e mudu hana do ko dum woni wattane de ila e mudu ibn kathir rahimahullah ta'ala bema ki fami rahmatillahi ta'ala bil ibad ارسال محمد صلى الله عليه وسلم اليهم nojeya e yurmende Allah subhanahu wa ta'ala jiyabe ben nde onelata Muhammad sallallahu alaihi wasallam e mabbe dun ko neema ferejo kon don ko Allah subhanahu wa ta'ala wi laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasula no ko neema ni Allah to do mo'ike kon woni e gomdim be ben nde o nelno e mabbe nelado dun do ko neema ferejo o jiya ben hani yettirde Allah subhanahu wa ta'ala bima kamidu kathira imahu Allah ta'ala thumma min tashrifihi lahum bawto dun no jeya e teddin golmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala kono woni gombimbe ben khatama al-anbiya wal-mursalina bihi o timminiri annabaabe ben enelaabe ben nelaron sallallahu alayhi wa sallam idan no jeya e teddingol Allah subhanahu wa ta'ala julbe ben timminan golbe annabaabe ben timminirgol annabaabe ben enelaabe ben nelaron sallallahu alayhi wa sallam o ma ko ibn kathir do na jofanoma pijindan no jeya e mudum Allah subhanahu wa ta'ala teddini gombimbe ben ngal teddo ngal on ko honu timmingol annabaabe ben e annaba ko ngum enela ben enela ngal timminir gobe nela dum sallallahu alaihi wasallam dum do ko neema bima kamin kathir rahimahu Allah ta'ala wa ikmali ad-din al-hanif lahu to kay ko teddu ngal e yurmende go e timmingol dina onyeka e shirku fewti e tawhid de timmingol Allah subhanahu wa ta'ala kaado dina onyeka e shirku e kafiru fewti faade e tawhid wadangolen de do golle Allah to do wadangolen de do golle to ko neema hana be tirede Allah subhanahu wa ta'ala وقد اخبر تعالى في كتابه من كثير بماك غمدي الله تدون هم بيتي كدفتر مكه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنه المتواتره عنه نلارون كدي فيلنيك ان كسنه مبه حديثا جي سلودي دي تاواتا ونا غوتو صحابه اونكو فيلني نوندو دول صحابه فيلني كانو lo kare ko neema go bema kamir kathir annahu la nabiyya ba'dahu wandama annabaju ala ba'na la dun sallallahu alaihi wasallam lo kare ko neema go hana do yettirede Allah subhanahu wa ta'ala honno ne danke sortorta america ma dun europe ma dun afrique ma dun asia ma dun honto yonto inna wandama ko annabaju bema kamir kathir liya alamu fiyon andu wandama anna kull man idda'a hadha al-maqam kala unnudditido ndedo nokure ba'dahu bawna ladon sallallahu alaihi wasallam fa huwa kadhabun odo ko heewudo fenande affakun fefindo todo kadi dajjal كنت تدعو المسيح الدجال ضال مضل مجد مجنو مجد مجنو ني وني كوني كالا نودتيدو فيو جماع اندو وندما يعني الله تو دون تيميني نلانغال تيميني ان نبا بين انو لاب بين فيو جماع اندو هوندو كالا نودتيدو او دون نكو يعني وندما كو ان نبا جماع كو نلادو kono di nokkuli di kono kuli teddu di mawnu di non annaba ko ganyum enela don nawi gol wonde mara min ko mi son joma min ko mi so fere jola no serti na wonde wote idan be wonde ma kala noddi ti dun do bawne la don sallam fa wa kadhab odo ko feno odo ko feno alquran e sunna wi wonde ma nelado nelangal timmi hande kadi annaba ju arata goddo sorto o wi'a wondema ko annabaajo ko onela do be sorto gongina dum na fennugol Allah subhanahu wa ta'ala en ilaado sallam fennugol alquran kay me sunna e hore mudun ko kifiru patron be maki odo kadi ko afak fefindo todo dajjal idan kanko e masud dajjal ko hunde wota dalun mudillun odo ko majjudo e majjino ni woni koni kanko e hore makko ko majjudo kanko e hore makko ko majjino wana do wi de yete do muhammad je o benena ko fetudo o benena opino o benena dun do almuhim sawa an ko fetudo sawa an ko selludo enen no waddi en bangingol ko hondu jama on hani fibude e ndedo tobere sawa an ko fetudo mana fetudo ejan mo feti hawi e ko annabajo mo feti hawi e ko nulado ha o do watta fam famudire tay bemaki walau takharraqa wa sa'baza hay si tay woni o tafi o sinki ko dum woni fenade o gollitiri none imorde e bilew e kona dum do nam wa atabi anwa'i sihr wa talasim wa nirjiyat o addi ko dum woni none bilew e kala ko takkondiri e mudum kawa keji bema ki fa kulluha muhal undo foko hunde de wata wonde wa dalalun inda ulil albab indo ko annabajo indo ko nelado si addi hondunde jama'un jomirabe hakille den hebe andi dum do ko majjerini hebe andi dum do ko majjer mondo didike ko annabajo ko nelado bawo rasul sallam nelegol na'am dum do jomirabe hakillaaji hisudidin hino andi wondama ko dum do ko majjer amma be hakillaaji mun hisa falaabe ko dum woni aduna be wayi gongende mo jokkam aduna on wela la kharawula na fiala ko aduna welanno bima kamir kaseer rahimahullahu ta'ala kama ajra Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah doginir nonon ala aidi al aswad aswad al anazi bil yaman wa musailima al kadhab bil yamama be do yo janta be do no jiya en nodditino be ko be annabaabe be al aswad al anazi eder leedi yemen di erote do musailima al kadhab ko non woni bil yamama be do be nodditi wonde ma ko be nelal nelal ibn kathir rahimahullahu ta'ala fil bidayah wan nihaya be janti kono musailima o wadi ko windango nala sallallahu alaihi wasallam wonde mo muhammad o ko leteranni arafiya kon en hawdu ene langal annaba afiya gangal an emin en kafu la ilaha illallah an emin en kafu idan se tay woni ko telen to lamor dami ka dawla lamoriga awata wonde do e yan en hawto amron dari bewre ka hewti be makin Allah to don doginir nonon e juude ko dum woni be do dido min al ahwal al fasida imurde al haliji ko dum woni bondi wal aqwal al barida e kongudi bubudi yani woni e der majji kon ko fenande ko dum woni melere e jan dogine mabbe don do don wano do cheri muhammad jewne wolirde ni na dum do idan kongudi ko dum woni ditata ko mereji bemaki wondema ma alima kullu dhi lubbin tawata an konko andata kala jomirado ko dum woni haqqille wa fahmin kanyum e famu wa hija yani haqqille tata ko bendude annahuma kadibani dalani la'anahuma Allah ibn kathir bemaki wondema kala jomirado ko dum woni haqqille hisude e famu e haqqille yani jiccude wondema odo ko o be do dido yani al aswad al anazi kanyuma e musailima wonda be ko feno be dido ko majju be dido yo kuddi Allah wonu e wona do mabbe ila monotiki annabajo ko annabajo ko ne lado o do ray kuddi Allah to woni e makko be maki wa kadhalika kullu mudda'in lidhalika e kala noddido ko annabajo ma ko ne lado ila yawmi alqiyamati ha nyande dergal hatta yakhti ata yuhtamu bil masih ad-dajjal ha kununi kambe feno be wi'a ko men annabaabe ko men nelaabe ha be timmini rane hombo masih ad-dajjal idan timmode mabbe on kambe ko dunni feno be ko be annaba e kombo ko masih ad-dajjal idan hebe kambe ko dun woni wonbe feno de be ko men annaba e ko men nelaabe hebe da yande masih ad-dajjal be da yande ko fawto كافر لابو بماكي وندما فكل واحد من هؤلاء كلا غوتو ابيدو ويبكو انباب ماكو بنلاب الكذابين بيدو كون وني فنوب يخلق الله معه الله تغاي وندودي اودو نوتيكو انباجي ماكو نلادو من الامور امرد ابيجي ما يستشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها نعم كوني ونكوني تنبيهم ابن كثير ودي وندما كلامي دوكو انباجو كلامي دوكو نلادو الله سبحانه وتعالى وداي امكو فيجي ديكرمو كوبن سيدورا ديكرمو كوبن انديرا اي غومديمبه بن اينا كرمو كوبتو اي غومديمبه بن وندما بكذب من جاء بها فنا عند عبد كون وني ديدو او انو دون كون لا ماكو ان داج طيب او دو كون وني ويتو محمد جي اركو دو تجي داندارو دا الحال مكو هور ها اي كويده هررنا غندل ارنا كلام كو جوي وني كو اي مو داري مو ان يكون نباجوني حقي لما كو يايدو حقي لما كو ياتا يدو hino ko dum wonde ko kefiru wonde ko lafaru hino shen jeden jolo ko jeden bordo bardara sikay ko dum woni wala sifade simple ko nete kon tog ne anke toggujo simple tog onno wirta ko annabajo kon sibun kasir be maki fa kullu wahid min haula al kadhabin yakhluqu llahu ma'a min al umuri ma yastashidu al ulama wal mu'minuna bi kadhibi man jaa bihi no seeda no ekene fettan gite den ayetun anda ko gite ko dum woni nyaamobe yite ngen yimbe ko dum woni bandi enone none wolirde non edun do dum do ayetun anda ayetun anda sinanun annaba ben sifaji mabbe din ko be jiaabe yimbe goy kono ko Allah subhanahu wa ta'ala prepare ta be mo'ina be ha mo'ya hebira be mo'ina be ha mo'ya idan moko bayagal enedi e teddugal ko be wonduno kon attalde annaba ko gon si annaba ko ari kadi obeyday be ko wadi non hon dum himo jogi haaju e be nda sawattani yila nda himo sogga fi be o inna wondama wa atainahu hukman wa ilman idan hukumon do be wino jeya e mudum nedi din e jikkuji din e akhlaquji din no ya mudun sunna idan ganda ngalno heba kawona wayo ngon non heba kawona kono dari o do neddanke simple ko dum woni bandi simple ko dum woni bandi idan ko bandi woni ko jokkata bandi bandi woni ko jokkata bandi idan ko bandi woni ko holoto inna yuti o do ko annabajo mudun ko wanyoni ko sahaba idan sai mo jodi kono sendi mo bob marle honno sendi mo bob marle ma dum tupak ma uro yen hombo sendi mo e ma fablondi hombo sendi honno sendi mo be yimbe idan almuhim be wi wondema wa hada min tamami lutfillahi ta'ala bi khalqihi dun do ko jeya dum etimmode ko dum woni dum do ko jaan etimmode newande Allah subhanahu wa ta'ala wadande tagore de nam no jaa inde makko den al-latif nam idan no jaa newa gol mongol humputu gol julbe ben kon ko tawta hi ko fenande arka babla saw sifat mana al-latif idan o humputa julbe ben hunde de tawata ko lorrayno be de fiibe potti to de fiibe dogunde fiibe dogunde idan no ka sabe do ko dum woni american be jamaican be jokkuno be yima yama wo ma jokku yima yama ha be halki no ka sako innaliko ko annaba juma ko dum doydo no mari non ko dum woni am paranti nande den orkesi nande den orkesi idan jokkugol be yima ama buri foy gitagol bakkatu mudum ka Allah subhanahu wa ta'ala edi dene ankinata ko annabaaji fanan unda ko maasiya sai ko juldo ne wadde haray ko maasiya unda ko non unda ko kufru ko kefiru iyadan billah bima ki wondema wa hadha min tamam lutfi Allah ta'ala bi khalqihi fa innahum bi darurati alwaqi idan ko ko wura ko na ko mudum la ya'muruna bi ma'ruf idan beedo wiibe ko be annabaabe be yamirta ko mo'i wala yanhauna munkar be hadata ko dum woni ko boni watta ina dewtere mun kathir ko fassirni muhaddis faqih be wi wonda be wiobe ko be annabaabe hore mabbe be yamirta ko boni be yamirta ko mo'i be hadata ko boni ki wonki do e hore mudun wadi jolokoje no wadi ko dum woni parte no wadi ko dum woni e kanoppi dum do dum jordo jardare ko rentu den kon honto yamirgol ko moddi honto wadugol ko boni idan bima ki illa ala sabilil ittifaqi sina lawol kaw hawrugol lawol ko dum ni hawrugol yani be wawla hunde tata annaba ben kan kay no wawli dum wawa feppugol imma be nana no jange alquran mano wajore kambe kadi wola sifa dum hautita aw lima lahum fihi min almaqasid ila ghayrihi ma konko be jogi morde fanundeji ma konko be jogi morde fanundeji yani be yamira ko moji be hada ko boni fiyonnu fiyo fanunde mabbe nen yotto fi podugol ko woni jamaa on jon sey alehudi an nasara yobibe yetti financement fi mabbe hagasi bawto dum kambe kadi al yahudi an nasara ko financeri be ko fiyo be gol en ko fiyo be majji julbe ben be jodo rani be jodo rtani joni kambe kadi kuma be ndara planji hiyaluji ka be rewda na julbe ben fi mortingol be mortina be enon ko mi annabajo mi yamiri on hunde kari mi hadi on hunde kari tata ko hira ko program ko ebbaado ko sey mudabbar ko program ko be yaltine kon si tayi woni kanko nene makko kanko Mamadou Dieu naam arande e laawol be ni ko fetudo ayto to odi on be o bobu an ko fetudo e der hitande den so no don aray mo de wotere dun do bawto dun kadi be interview bi nene makko be ni won nene makko ne fusi wadamu ko annabaajo jokkemo ko goto ne wolde idan ase kay baran sado to wonde ma ko fetudo joni ko annabaajo andino gasa won o turni hakille nene makko ma dun do nene makko yoro mudun dan juuno jikri mulna gido poddon dum anno walle lan dun do hande no dari ase kay negelerri no fewi yak hena no ko annabaajo jokke mo marje ko annabaajo idan fanun de ko jogi ko e mudo fande ko jogi ko e mudo idan zifru be ben hibe wawma finansude naba jangoya ka mabbe okkor no wuri ra ko woni ha maya kon non be halfinde an kadi golle en hokkuri ma pina na jawdi be ma puri na nyamete be ma puri konu faale mabbe den fu ko finde juldon ko juldon yalto el islam nata ko dum woni e kefiru Kono Allah Subhanahu wa ta'ala wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. In istata'u. Bisayrata ndara kufilun kufil mudari. Wala yazalun. Bisayrata. Hibe jukki be haba unha be yalkinun ka dina murun si be bifere. Idan Ibn Kathir yawtere ko bimaki kondo ko ko waji. Bimaki wandama fa innahum bi darurati alwaqi. لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا أسبيل إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره ويكون في غاية الإفك والفجور في أقواله وأفعاله بما كم الكثير لا تتكلموني هنا هتر دكلموني فنان إبنكي كونغو إمتى كقول لمتى ويبقى أن بعدين wiya be ko enelabe men andara iya e kongudi mabbe din e golleji mabbe din hattirde ko dum woni e fenande kanyuma e fasiqiyagal hattirde fenande kanyuma e fasiqiyagal almuhim bawtuna kam ibn kathir kama khala taala wa allah ta'ala wirino hal unabbiukum ala man tanazzal ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim Allah to dum ikasore sot ashura on accata mi humpi mi yeto on mi humpita on dembe jippoto e do mudum ma ommo jippoto e do mudum sheitanuji dembe gondodira wiabe ko wi awi ko mi annabaajo be do ka wi dum do dum do ngay ko minela do fena ma wono ndaro be bile be Allah subhanahu wa ta'ala wi dum hin sheitanuji ne jippo sawndo ala kulli affakin athim edo kala ne danke heewdo fefinda gol fena kajba e bakkon en edan kone anke bondo ne anke fenowo wiyata wonde mako annabaajo wiyata wonde mako nelaado tan goddo suusi wiide ko annabaajo goddo suusi wiide ko nelaado be maki wa hada bi khilaf al anbiya alayhim assalam undo hin luuto di annaba be yani dido be maki fa innahu fi ghayati al birr was sidq andu day annaba be ben al halima be on ko hattirde diggere yani ko diggube wadobe ko yamira rento ko hada wasidiq annaba be kadi ko be gongube warush ko be feewube kadi wal istiqama ko be nyibube wal adl kanyuma e nundal yani ko be nundube fima yaqulunahu kon ko be woni e wawlude wa yaf'alunahu e kon ko be woni e gollude wa ya'muruna bihi e kon ko be woni e yamirde wa yanhauna anhu e kon ko be woni e hadude idan dun do ko yoga e sifaji annabaabe yoga e sifaji nulaabe be no gasa di sifaji do fop muhammad juhe sifura hay e goto jentudi be ma ki fannu fi ghayatil birr hattirde di gugol إذن سأي الله سبحانه وتعالى بي عيسى عليه السلام وندما برا لي كسرة مريم برا بوالدي فإنهم في غاية البر إذن يعني من يمرام يوم إقان كنوني جيب بلم وكذلك والصدق e gongugol honto no diggere ko dum woni wiyete do muhammadu jeyo honto den diggere do sitano ko ne anke digguno do wiyano ko mi annabaajo ko mi nelaado o yetaano dum wasidiq sano ko gongugo do mususuno fenugo ni ko annabaajo warush siko feewno do inaino mi do ko mi annabaajo wal istiqama simunyibuno tawidi kanyi me sunna o yeyno dum do wal ardi siko nunduno do mususuno de ko annabaajo idan ko be woni e wolde kam be annaba be ko be ne yamirde kon dum do fu ko hunde andande enokko mudum be maki ma yu'ayyaduna bihi wondude e kon ko be wona e sembinirede min al khawariq lil adab yani ayeje de Allah to don sembinirtabe kambe ko woni annaba be kambe ko dum woni wiibe ko be annabaabe imorde al aswad al anasi al anazi ha hewti kon woni musaylim al kadhab ha hewti muhammad je o do ayata aya hay e goto tindinowo ko be gongube aya hay goto ayata juude mabbe be maki fa salawatu llahi wa salamu alayhi daiman mustamirran ma damat al ard was samawat idan ko woni ko hatti kon gol ibn kathir go rahimahullahu ta'ala undo no tindinay hondum andugol mandeji annaba ben andugol ko dum woni mandeji annaba ben nam wa qala ibn al-izz al-hanafi rahimahullahu ta'ala ibn abd al-izz ibn al-izz al-hanafi bi maki wa ma min ahadin ala hay'i goto idda an-nubuwa nodditido annaba ko ngon min al-kadhabin imr da fenobe ben illa wa qad dhahara alayhi sina fenya e makko min al-jahli imr da e majjere wal kadhibi e fenande wal fujuri e bonki wastihwadi shayatin e gila goldun ko dum shaytan wujidin alayhi e do makko ma dhahara konko fenyi liman adna tamayyuz on jogi ko tay fandugol ko wata sendinirgol be wi wondana koni woni konil hay e goto noddita ko ko annabaajo imborde fenobe ben ha group mo marjuwe idan illa wa qad dhahara alayhi sina fenya e makko min al-jahli majjer o do e hore makko ayetun ayay mutun anda ko min ajhali an-nas ne danke burdo majjude yimbe be ayay mutun sikka ko tappo jimbe kanyum e dun do yani orchestre orchestre idan ay won dama sina fenya makko kon woni majjere wal kadhib innu gol ko mi annabaajo innu gol ko mi nelaado fenande no hewti wano de wal fujur kanyum e bonki no wiru den non jolo ko jidi kanyum e nyamugol ko dum woni yite wastiwadi shayatin alayhi shaytana wippa golmo ambar kam ko dum woni siwande bewre de o do woni e modo ma dhahara liman adna tamyiz konko wata fenyande on mo tawta ni jogi kuri fandude e ko sendi de fiji din hara ko mo janga mo jellitaake fiji din si o yi o do neddanke e hore mudum waway andude wondema ko neddanke jomirado ko dum woni majjere kanyum ma e fenande kanyum ma e bandiyagal on mo shaytan wujidin ko dum woni jili wadi sa ko modo bemaki fa inna ar-rasula andu nela don de la budda an yukhbira an-nas la budda uhum fitay be bi umuri piji toy bay muhammad jewi ko annabajo ko nela do kuma la budda um jama um piji dem piji no himo jenta tay muhabba bemaki wa ya'muruhum bi umur o yamirabe ko woni piji toy ibnu al-izz ko fa la bide kon sawi ko annabajo awi ko anelado jaman habi makaturna awo ayamira be madon hadaybe konko be yamirda be don e konko hadda be don darata joni sino feppondir e dina ka feppondira mabbe ko woni katurna o hawja wala budda an yaf'ala umuran o wido ko annabajo o wido ko anelado kuma wada fiji e muhabba bawtonum be maki yubinu sidquhu impiji di wadde wadde dum iwa way ko dum woni bangingol gongugol mongol wal kadhib kanyum e fenogol mongol idan sitay woni ko annabaajo ma ko ne laado bangay joni e golle makko den e kongudi makko din gongugol ma dum fenogol e muhabba be maki won dem yadhhar fi nafsi ma ya'muru bihi gonga kan e fenande den fenya e joni e konko ne yamirde don ma konko ne hadude don anda jansi annabajo ma siko fenowo wama yukhbiru an yakunku ne humputude e konko woni e humputude wama yaf'alu e konko ne wadde ma yubinu bihi kadhibuhu ma yubayinu bihi kadhibuhu konko ino bangina fenande makko den min wujuhin kathira imurde gecheji ko woni gecheji dawa mbadiji enoneji sertudi non woni idan maadiji e geece sertude hayda to odo Muhammad juejo wonde wolde nam atawai andako anke fenowo be manaki wasadiqu didduhu idan sitawni ko gongo do kadi aksu modon bal kullu shakhsayn kala yimbe dido idda'a amra nodditi be hunde ahaduhuma sadiq wal akhar kadhib nam yimbe dido si nodditi nodditi ke hunde imma goddo me ko gongo do ma dum goddo me ko fenudo la budda an yadhhara sidqu hadha wa kadhibu hadha gonga odo kan ko ma fenya fenande odo nen ko ma fenya nela do wiyen ko annabajo saaba be gongi dum enen kan en gongi dum ko be addani en kon bangani en fenyani en ko be annabajo ko nelabe kon so wi awalam yakfihim anna anzalna ilayka alkitaba itla alayhi alquran yoni ko tinno ne ko annabajo idan majjerende odo wiyete Muhammad je woni e mudum tindine wona ko fenowo be ma kila budda an yazhar sidq hadha wa kadhib hadha walau ba'da mudda haise ko baa ko doni dumunde idh sidq mustalzimun lil bir wal kadhib mustalzimun lil fujur Allahu akbar be ma ki gongu gongol hino wa ini diggugol fenu gongol hino wa ina ko dum woni bandiyaga do ko gaida gongo gongol hino wa ina ko dum woni on golle anke dofti do diggudo feno gongol hino wadina honnon ko dum woni bonkike be sakkitori sakkitore ngodo hadith be maaki kama fi sahihaini an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nelado be maaki alaykum bis-sidq hino waddi on gongol no waddi on gongol la siyama kadina Allah subhanahu wa ta'ala be maaki fa inna as-sidqa yadi ila al-birr gongol gol no fewna faade e diggerde wa innal birra yadi ila aljanna diggende no fewna ko woni ka aljanna wala yazalu arrajul sayrata gorko suddi onator derto yasduqu himogonga wa yataharra as-sidqa himwattana ila hebbi to ko dum woni gongo gongol hatta yuktabu inda allahi siddiqan ha winde ka allah subhanahu wa ta'ala ko gongolo be maki wa iyyakum wal kadhib min yarantin ko dum woni fenande fa innal kadhiba andu fenande ne yahdi ila alfujur hino naba faade e bonkikin wa innal fujura andu bonkiki yadi ila an-nar hino fewna faade e yitenge wala yazalu ar-rajul sayrata gorko ma dun suddido yakzibu himo fena wa yataharra al-kadhib himo wada hilaji no ofawa fenirde jane hatta yuktabu inda allahi kadhaban ha uwinde ka allah subhanahu wa ta'ala wonde ma odo ko feno hadith sunu ka sahih muslim e ka sunu abi daud إكا إمام البخاري في الأدب المفرد وكذلك إمام الترمذي وإمام أحمد إذن سادرك أو حديث أتاك كيمو أتاسك كيمو أتا واي كمان أنكم أو غونغا غونغا كان نبا يمو دي غيرندي دي غيرن نبا يالي جن وما وني فنو بيكو أن باجو إكونا دون دو إذن ينتو الله سبحانه وتعالى يهوى أن يكونون أو أقيد مين أو من نجم أنت بنت نهاية أنت يتتين هرو في تنالي إذن جمع أن يرنت إيدو كنيل نتيري ido kenel no tidi no wirden dun nan boyno yidi yawgol europe ma dum america ayna jo ya bitti do e dudal ma ya sonji e dudal ha yalta iwa ka dudal ya hanoko ka agida ma da finde ma da yeboto ara e hettike idan yin hatta na do wallahu a'lam wa sallallahu nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.